хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Беларусі трэба ўвесці норму, якая забараняе кандыдатам у дэпутаты праводзіць агітацыю за байкот выбараў. Такое меркаванне выказала падчас онлайн-канферэнцыі на сайце Белта старшыня Цэнтр выбаркам у Беларусі Лідія Ярмошына. Яна адзначыла, што ніхто не чакаў, што за грошы дзяржавы будзе ісці агітацыя супраць удзелу ў выбарах, арганізаваных дзяржавай. Ведаючы стыль выбарчых кампаній пад кіраўніцтвам спадарыні Ярмошынай, старшыня Хельсінскай камісіі ЗША кангрэсмен Крыстафер Сміт заклікаў дэмакратычныя краіны да пільнасці наконт вераснёўскіх выбараў у Беларусі. Пра гэта кангрэсмен напісаў у сваім блогу, які чытаў Юры Дракахруст. За некалькі тыдняў да выбараў ніхто не сумняецца, што яны будуць сфальшаваныя, піша Крыстафер Сміт. Аднак дэмакратычныя краіны павінны звярнуць самую сур'ёзную ўвагу дыктатара Лукашэнкі на гэта. Лідару апазіцыі Александру Мілінкевічу было адмоўлена ў рэгістрацыі ў якасці кандыдата. Працягваюцца запалохванні і пераслед апазіцыі, затрыманне незалежных журналістаў і дэмакратычных актывістаў. Амерыканскі кангрэсмен распавядае пра зніклых 10 гадоў таму палітыкаў, пра гвалт пасля апошніх прэзідэнцкіх выбараў, пра санкцыі Еўразвязу і пра акт аб дэмакратыі ў Беларусі, аўтарам якога ён з'яўляецца. Крыстафер Сміт заклікае Злучаныя Штаты і іншыя краіны АБСЕ сігналізаваць, што мы гатовыя сур'ёзна рэагаваць і гэтым разам. Гаворка ідзе пра рэакцыю на фальшаванне выбараў і рэпрэсіі супраць грамадзянскай супольнасці Беларусі. Маніторинг гэтых выбараў павінен быць моцным сігналам для беларусаў, якія змагаюцца за сваю свабоду. Міжнародныя назіральнікі могуць дапамагчы забяспечыць большую ўвагу да іх высакароднай справы, піша ў сваім блогу амерыканскі кангрэсмен Крыстафер Сміт. Свой свежы блог кангрэсмен Сміт, старшыня Хельсінскай камісіі ЗША, прысвяціў Беларусі. Ці варта ўдзельнічаць у выбарах і як зрабіць так, каб усім стала лепш? Пра гэта Уладзімір Някляеў і Уладзімір Мацкевіч публічна дыскутавалі сёння перад будынкам Менскай філармоніі. Палітык і палітолях спрачаліся пра тое, якія палітычныя рэформы патрэбны Беларусі. Такую дыскусію кампанія «Гавары праўду» зладзіла ў рамках пікету свайго кандыдата ў дэпутаты Таццяны Караткевіч. На пачатку выступу Уладзімір Някляеў заявіў, што на мінулым тыдні былі арыштаваныя і асуджаныя тры актывісты кампаніі «Гавары праўду». Усе яны давераныя асобы кандыдата ў дэпутаты. Якім чынам апазіцыя гэта зробіць, народ гэта зробіць, номенклатура Лукашэнка зробіць, але Лукашэнка скіну, што будзе пасля? Ці не будзе яшчэ горш, чым ёсць і на сённяшні дзень? Трэба падрыхтаваць неяк людзей да таго, што проста адмовіць ад мінушыны, як гэта было зроблена на выбары 94 года, мала, трэба падрыхтаваць будучыню. Уладзімір Мацкевіч кажа, што ў Беларусі няма палітыкі. На яго меркаванне, палітыка – гэта мастацтва вырашэння грамадскіх справаў. А сёння усе нашыя грамадскія праблемы вырашаюцца без удзелу тых, каго гэтыя справы тычацца. Мы не абіраем сваю ўладу, кажа Уладзімір Мацкевіч. У нашай сітуацыі, дзе няма палітыкі, да? І такія рэчы збіраюць больш журналістаў, чым выбаршчыкаў электара. Я прыйшоў сюды не для того, каб уплываць на ход кампаніі. Не маю ілюзій, напрыклад, што я там дапамагу сваім прыходам Таццяне Караткевіч набраць больш там галасоў і так далі. Я прыйшоў, каб рэалізаваць нормы. А нормы я лічу камунікацыю, дыялог, спрэчкі і з аднадумцамі, з апанентамі. Я прыйшоў пагаварыць з тымі, хто згодны са мною размаўляць. На пікет «Гавары праўду», як звычайна, сабралася шмат журналістаў, але мінакі, нягледзячы на тое, што падзеі адбываліся ў вельмі ажыўленым месцы у цэнтры гораду, назіралі за ім здалёк. Толькі адзін з прысутных выказаў жаданне падысці да мікрафона. Таццяна Караткевіч і кіраўнік «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў кажуць, што яны нават не могуць апавясціць шырока пра тое, што будуць адбывацца такія мерапрыемствы. Што яны не прывыклі ўдзельнічаць у такіх палітычных мерапрыемствах, гэта раз, а другое, яны праходзяць міма, яны бачаць гэты пікет, яны спыняюцца там хвілінку, дзве, тры, пяць, колькі могуць. І гэта цікавіць, но я думаю, што іх таксама можа спыняць і страх. Сказаў, што сёння ўлада робіць усё, каб выбары былі не заўважаны простымі людзьмі. Пры канцы пікету на плошчы перад філармоніяй з'явіліся Павел Вінаградаў, Аляксандр Арцыбашаў і Ягор Віняцкі. Вінаградаў толькі сёння зранку выйшаў з турмы на Акрэсціна, дзе адбываў пяцідзённы арышт. Арцыбашава выпусцілі ў панядзелак, а Віняцкага ў аўторак напярэдадні пікету. Хлопца проста на плошчы павіншавалі з 25-годдзем, якое ён адзначыў на Акрэсціна. Паўла Вінаградава традыцыйна затрымліваюць як мінімум

Апроч таго, ранейшыя нормы дазвалялі станавіцца на ўлік тым, хто мае патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоваў. Гэта ў сваю чаргу прывяло да росту чаргавікоў на тле рэзкага павелічэння аб'ёму будаўніцтва. У выніку, словамі Калініна, чарга з тых, хто мае патрэбу, ператварылася ў чаргу па дзяржаўную падтрымку. І прывёў прыклад. У амаль 5-мільённым Санкт-Петербургу на чарзе стаіць 190 тысяч сем'яў, а ў меншым 2-мільённым Менску больш за 270 тысяч. Тым часам Александр Лукашэнка выступіў яшчэ з адной ініцыятывай, якая тычыцца ўтрымання жылля. На яго перакананне, наспела рэальная патрэба дыферэнцыяваць аплату за камунальныя паслугі, калі заможныя павінны плаціць у разы болей за бедных. Багаты чалавек 120-150% пусть плацяць камунальныя расходы. Бедны чалавек, з которого взяць сегодня нечего, 25-30%. І мы рэшым праблему. Но вы даже не двинулись в этом направлении в правительстве, потому что думаете, что и вам же надо будет, вы же не бедные 120% платить. Багатый чалавек не должен платить 30% или 25% комунальных. До 2015 года усё насельніцтва Беларусі мусіць выйсці на 100% паказнік аплаты камунальных паслугаў. Сёння на вуліцах Берасця мы запыталіся людзей, як яны ставяцца да прапановы кіраўніка дзяржавы адабраць кватэры ў тых, хто пабудаваў іх з дапамогай дзяржавы, а цяпер здае ў арэнду. У мяне шмат знаёмых, у якіх трое і болей дзяцей. Яны некаторыя ютяцца ў том жылье, в якой яны жылі, а пусцілі квартирантаў для чаго? Каб выжыць. Не так і многа яны маюць на гэтых сваіх дзяцей. А так вось, я думаю, што не ад хорошага жыцця яны не жывуць у гэтым жылье, якое пабудавалі. Ну, я думаю, што ўсё забраць. Квартиры, машины забрать, да, кончается. Вещи забрать, да, да, да, да, да. Вторую пару обуви тоже нужно, да, забрать. Мы так считаем. Ну, они же их купили, как бы там ни было. Это не квартиры, ну. И негативно относимся к этому. Он же несправедливо. Человек получил квартиру в надежде, если... а сейчас что, они рухнули? Которых по две, которые получили на... по льготам государственным, я, конечно, за. Ну, а как им выживать сегодня многодетным? Если маленькие тепочки стоят столько, как у взрослых. Земные многодетные, так вижу детей, много и внуков много. Надо же как-то помогать в сегодняшнее время. Они что, работали? Пахали, как папа Карлы? Я так думаю, потому что у меня государственное. Что он заберет? А куда же это? Потом на улицу пойдут дети? Внуки на улицу? Мое мнение, наверное, не стоит. Раз люди такое делают, значит, у них слабый заработок. То есть на какие-то деньги они там построили, и пытаются как-то это что-то отбить, тем самым сдавая квартиру в аренду. Ага. Либо пусть даст нормальный заработок, так, либо пусть ничего не делают. Людям лучше заховать свою квартиру, чем сдавать ее в наем до лепших часов. То значит, что студента просто не будет здесь жить. Появятся, может быть, некие преддержавные конторы, которые будут пропоновывать там некое жилье студенту. Не хочут позбавить населения границы прибытку и просто заработать это своей границы. По-моему, это логичное продолжение того, что у нас несколько лет тому назад ввели. Если жилье стоит пустое в деревне дом, давайте его заберем. Но это же не значит, если там хозяева приезжают один раз в год, их может тупо никто не заметит. Это продолжение той же темы. У нас, говорится, все, что плохо лежит, можно забрать. Комментарии до кватерного питания у Берасти. Белорусский менталитет по всем свете один. Чому Пазняк проиграл? Больше про евроамериканских диктаторов. Лучина и землянки. Про это и еще про обаяльную Викторию у свежих звоночков. Звоночки Яна Максимюка, у яких он расскажа про сустречу с Викторией у Празе, вы почуете не у забаве. Ну, а сегодня корреспонденты «Свободы» доведывались, какие реальные заробки отримливают у Беларуси люди у регионах. Те веротенные обещаниям Александра Лукашенко, який 11 вересня, знов повторил, что до конца года средний заробок в Украине досягне 500 доляров. Перший репортаж с Городенщины от Михаила Корневича. Одна з найбольш высокааплатных галінаў народнай гаспадаркі – будаўніцтва. Сёлета, паводле прараба Алексея, які працуе ў вытворчым аб'яднанні «Гродна-Жылбуд», большасць аб'ектаў в области будуецца ў доўг. За іх ніхто не плаціць, бо грошай папросту няма. Спадар Алексей кажа, што з гэтай прычыны апошнім часам у іхнай сферы з заробкамі адбываецца нешта незразумелае. Дорожнікі нашы очень сильно вдруг резко потеряли в зарплате, буквально с прошлого месяца. Но на 3 лимона едва их повытягивали и пошли жалобы сразу. Будовники, которые с государевых контор, они все давно специалисты рванули на Россию в основном. И в основном здесь у нас молодежь осталась сопливая. Как только набираются опыта и квалификации, сразу сдергивают. Муллер, то есть будовничая организация с подарения Полина, кажет, что некоторые у них зарабатывают и по 1,5 миллиона. И она узгадала про страйк рабочих на початку лета. Але и теперь заработки рабочих не больше за 2 800 000. Вот что кажет подарок на конт обещанных президентом $500 среднего заработку. Глупости какие-то, я не знаю. Если будет $500, тогда сколько будем за квартиру платить? 250? Только так я могу сопоставить это. Иначе не верю ни в какие рамки это не лезет. Секонд-хенд спасает, слава богу, и что-то еще. И родители. Потому что иначе ж не выжить. А вот наибольше распространенный отказ рабочих на питание, как сегодня живется с такими заработками. Все хуже и хуже, все давит и давит. Не знаю, как жить дальше, не знаю. Я буду сейчас в магазин, элементарно. На Гомельщине, поводле статистичных звестак, номинально налічений середньомесячный заробок склав сёлета у першем полгодзе крыху больш за 3 мільёна рублёў. Вышэйший ён у Рэчыцы, городе нафтавікоў, каля 4 мільёнаў. А вось у Кармянскім, Лоеўскім, Октябрскім районах крыху больш за 2 мільёны, што адпавядае 260-280 долярам. Перадае Ягор Маёрчык. Реальные заработки, однако, еще нижейшие, говорит доярка Мария из вёски Староград Кармянского района. Она працует у мясцовым филиале акционерного товариства «Карма Агросервис». Трехразовая дойка, кошары доим. Езжу за 7 километров на велосипедах. И зарплата. Сегодня позвонили в Россию, 1 900 000. Это все разными. А еще вышли под доход, профсоюзные. Ничего не получится, 1 700 000 идет. Проживи. Спадарня Наталья с этого ж сельгазпредприемства всю уборочную компанию робила на збожжа току. На зернотоку мы 1 000 000 не можем заработать. По расценок не знаем, за что мы работаем, как мы работаем. Мы 1 000 000 не можем заработать. Такой экономист у нас. Срезал полностью расценки. Если не будешь работать, жилье могут отобрать даже это. Какое вот оно есть такое? Да детей надо как-то одевать, обувать, кормить. А вот за 1 000 000 я не знаю. Как? Поехали добиваться, спрашивать, почему так мало платят. Нам ответили, вы не умеете работать. Вот и все. У промысловости заробки вышейшие, чымсти у працовников сельской господарки. Але и тут больше дбают не про реальные, а про номинальные доходы. Начальство нават раить рабочим говорить проверальникам неправду. Оповедая рабочие акционерного товариства «Гомельшкло». Сказали людям, чтобы они сказали всемашке, что у нас зарплата по 7 миллионов. Реальные заработки у працовников «Гомельшкла» зусім иншие. От 1,5 миллиона до 4 миллиона. Вот такая вот зарплата на сельхозаводе. Ну, от слесарей сантехников до электриков начинается и до тяжелой работы, которая на стекле, где горячая щетка. Щетки стекла, которые стоят на процессе, снимают. Вот это еще тяжелая профессия. Вот около 4 миллионов зарплата. Вот такая. Высокие средние показчики берутся, коли статистика складывая разом заработки рабочих и начальства. Например, генеральный директор Гомсельмашу Валерий Жмайлик, який балятуется кандидатом у депутаты по выборчей окрузе номер 32, задекларовал свой прибыток за минулый год у померы 260 миллионов рублей. Выходит, что его месячный доход склал 21,6 миллиона рублей. Помощник президента, главный инспектор по Гомельской области Игорь Прокопенко, недавно снятый с посады, так само балятуется у депутаты. За той же минулый год он имел доход у померы 80 миллионов рублей. Коментуючи репортажи з регіону, економіст Михайло Залєзський означає, що сума заробку завсюди повинна бути лічбою не фіктивною, а суодносною. Много разов повторяю, абсолютно реально выплачивать заработок $500, 1000, 2000. Для гена треба просто вийти, наприклад, на узровень реальної самоокупаемости сельской господарки, реальної самоокупаемости жильево-коммунальной господарки. Мы будем отримлювати $2000, платить за квартиру $700, платить за ежу у 5 разов больше, чем мы зараз платим, и выдатно жить. То бок будем жить еще горе, чем зараз. Гена все фикции розуму. Гена все 500, 600, миллион долларов. Меня цікавить, як споживца, кольки за свою зарплату я смогу купить ежи, вопротки, бензину, там, в залежності, что кому треба. От что головне, а не генне 500-600. Означає економіст Михайло Залєзький. Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Олесь Марсинович Зборановичу. Не думаю, што наш народ будзе моцна абурацца фальшаваннямі на выбарах. Нічога ж новага ў гэтым няма, проста Лукашэнка бейсбольнай бітай адганяе ад Беларусі заходнюю дэмакратыю. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Адказы Валянціна Жданко слухайце пазней у эфіры, ну а зараз выбарчыя развагі нашых слухачоў. Байкот выбарам. Байкот. Хопіць дзеквацца над народам. Байкот. Надоела, апастылила. Так жыць нельга пры такой уладзе. Мы ўжо выдахліся все, апрацівела. Калісьці прыйдзе час, што сыйдуць яны свайго прыстола. Так жыць нельга. Стаіце пры карыце, так хоць бы справядлівасць была, но яе няма. Зажырылі за нашы гарбы і мазалі. Это детский доктор из Витебска, Игорь Паснов. Хочу поделиться еще одной победой. Уже несколько недель на дверях нашей поликлиники номер 7 висел большой портрет провластного кандидата и агитация. Я, как избиратель, высказал свой протест в областную окружную избирательную комиссию администрации поликлиники, а также позвонил на Свободу. И сегодня, ура, большой портрет провластного кандидата сняли. И на его месте висят 4 одинаковых красивых портрета всех кандидатов по этому округу. Это победа. Поэтому я призываю всех нас, неравнодушных людей, стать контролерами этих выборов. И не бояться вежливо, культурно, в рамках закона выражать свои протесты там, где вы видите нарушение выборной кампании. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. С вами Радио Свобода. Основная тема дня. Старшыня Хельсінскай камісіі ЗША кангрэсмен Крыстафер Сміт заклікаў дэмакратычныя краіны да пільнасці на выбарах у Беларусі 23 верасня. Лідія Ярмошына хоча ўвесці заканадаўчую норму, якая б забараняла агітацыю за байкот выбараў. Уладзімір Някляеў і Уладзімір Мацкевіч публічна дыскутавалі перад будынкам Менскай філармоніі. Такую дыскусію кампанія «Гавары праўду» зладзіла ў рамках пікету свайго кандыдата Таццяны Караткевіч. З турмы на Акрэсціна вышел активист компании Павел Виноградов. Александр Лукашенко именем революции запотребовал разобраться с чергами на жилье. Поводле официальных звездок Менгарвыканкаму, две кватеры во власности мают больше за 55 тысяч меншуков. Киргизстан звернулся у выканкам СНД, каб Менск выдал Жаныша Бакиева.